jest przyjemniejsze. Dzięki, tato. Castorama. Razem damy radę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 27 czerwca, jest 15. Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek, zapraszamy na serwis Trójki. Prezydent komentuje wysłuchanie Polski w Luksemburgu w sprawie reform sądownictwa. Uważam, że Polska nie powinna tutaj absolutnie ani na krok ustępować. Sejm pracuje nad projektami ustaw dotyczącymi gospodarki odpadami. Są już po pierwszym czytaniu. NFZ przypomina, od lipca rehabilitacja dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności bez limitów i poza kolejnością. Na początek jednak informacja sprzed kilku minut. O 18:00 odbędzie się równoległa konferencja premiera Polski Mateusza Morawieckiego w Warszawie i premiera Izraela Benjamina Netanyahu w Tel Awiwie. Poinformował o tym na Twitterze szef kancelarii premiera. Obaj szefowie rządów mają przedstawić wspólne stanowisko. Dziś od rana parlament pracuje nad korektą ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. W tej chwili zajmuje się nią Senat. Polska nie będzie odwracała reform wymiaru sprawiedliwości, mówi prezydent. Andrzej Duda odniósł się do wczorajszego wysłuchania Polski dotyczącego praworządności na unijnej naradzie ministerialnej w Luksemburgu. Zdaniem nie ma żadnych podstaw do tego, by Komisja Europejska kwestionowała to, co zostało do tej pory w Polsce wprowadzone. Pewne zmiany, których oczekiwano, zostały wprowadzone i dzisiaj to, że Komisja Europejska nadal atakuje Polskę i polskie władze, pokazuje tylko brak rzeczywiście dobrych i szczerych intencji, a wolę budowania tutaj konfliktu, z czym ja osobiście nigdy się nie pogodzę i uważam, że Polska nie powinna tutaj absolutnie ani na krok ustępować. Wiceszef Komisji Europejskiej poinformował dziś komisarzy o przebiegu wysłuchania Polski. Frans Timmermans na posiedzeniu komisji powtórzył stanowisko, które zaprezentował w nocy w Luksemburgu na konferencji prasowej podsumowującej wysłuchanie Polski. O przebiegu posiedzenia komisarzy informował rzecznik komisji Margaritis Skinas. Wiceprzewodniczący powiedział, że nie ma nowych propozycji z Warszawy w odpowiedzi na rekomendacje z grudnia ubiegłego roku i że bardzo ważne jest, by nie dochodziło już dłużej do zagrożenia dla praworządności w Polsce. Frans Timmermans nadal uważa, że takie zagrożenie jest i że aby ono zniknęło, potrzebne są kolejne korekty w reformie sądownictwa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zgodnie z zapowiedziami Sejm na nadzwyczajnym posiedzeniu zajmuje się ustawami dotyczącymi gospodarki odpadami. Odbyło się pierwsze czytanie projektów nowelizacji dwóch ustaw o odpadach i o Inspekcji Ochrony Środowiska. Wśród proponowanych zmian są m.in. obowiązkowe kaucje gwarancyjne dla firm, które chcą zajmować się gospodarką śmieciową. Nowe przepisy zakładają też obowiązek prowadzenia monitoringu wideo na składowiskach. Dodatkowo gromadzenie odpadów będzie skrócone z 3 lat do 1 roku. Józef Brynkus z Kukiz 15 uważa, że propozycje wymagają dopracowania, idą jednak w dobrym kierunku. Wierzymy, że po wprowadzeniu tych rozwiązań, także wzmacniających Inspekcję Ochrony Środowiska, nie będzie dochodziło do takich sytuacji jak w Poznaniu, gdzie Inspekcja Ochrony Środowiska odmówiła przeprowadzenia kontroli emisji w miejscowej spalarni śmieci, bo nie dysponowała odpowiednimi urządzeniami i kontrola emisji dokonywana była przez samego emitenta. Według Gabrieli Lenartowicz z Platformy Obywatelskiej propozycja spowoduje totalny paraliż gospodarki odpadami. Ale nie tylko. Na przykład tu są zapisy takie, które zamrożą wszystkie inwestycje liniowe w kraju. Gdzie jest baza odpadowa? Niedawno żeśmy zmieniali ustawy, w 2016 miała być, bo to uszczelnia przemieszczanie się odpadu i pozwala je monitorować, a nie drony. Rządowy projekt to odpowiedź na serię pożarów składowisk odpadów. Oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia informują o nowych uprawnieniach dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Od lipca takie osoby będą miały m.in. dostęp do lekarzy specjalistów poza kolejnością oraz nielimitowane świadczenia z zakresu rehabilitacji, przypomina minister zdrowia Łukasz Szumowski. Zwiększyliśmy finansowanie w ośrodkach, które świadczą te usługi. Proces jest taki, że niepełnosprawni po uzyskaniu skierowania na konkretną rehabilitację mają tą rehabilitację poza kolejnością, czyli nie później niż w przeciągu tygodnia od zgłoszenia się do świadczeniodawcy. NFZ przeznaczy na realizację świadczeń kilkaset milionów złotych. Dar młodzieży wpłynął do francuskiego portu Bordeaux. To już 6. port, który podczas rejsu niepodległości odwiedza polski żaglowiec. Na pokładzie jest Tomasz Kowalczewski. Czy dar młodzieży został uroczyście przywitany we Francji? O tak, dar młodzieży bardzo uroczyście i godnie został uhonorowany. Od momentu zatrzymowania tuż przed godziną 8 w samym centrum miasta cały czas doświadczamy gościnności zarówno ze strony władz Bordeaux, jak i pracowników polskiego konsulatu w Lyonie. Właśnie teraz nie jestem na pokładzie, a z częścią załogi i młodzieżą, która nie ma wachty, zwiedzamy i poznajemy historię Bordeaux. wszyscy jesteśmy pod wrażeniem tego urokliwego miasta. W tej chwili zwiedzamy Bazylikę Katedralną, przepiękny gotycki kościół. Ci, którzy dzisiaj mają wachtę portową, zwiedzać miasto będą jutro, a ci, którzy teraz poznają historię Bordeaux, jutro będą pracować na pokładzie. Program 48-godzinnego postoju Daru Młodzieży w tym mieście jest bardzo bogaty. Akcentowana jest oczywiście rocznica uzyskania przez Polskę niepodległości i idea rejsu niepodległości Daru Młodzieży dookoła świata. Na pokładzie żaglowca prezentowana jest wystawa o Armii Polskiej we Francji w I wojnie światowej i w walce o polskie granice. Gdy schodziliśmy godzinę temu z pokładu, trwało jeszcze spotkanie komendanta Daru Młodzieży i laureatów konkursu Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z miejscowymi dziennikarzami, których przybyło bardzo wielu. Wieczorem na pokładzie odbędzie się przyjęcie wydane przez komendanta Daru, kapitana żeglugi wielkiej Ireneusza Lewandowskiego, pod wysokim patronatem ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu i mera Bordeaux, a trzeba dodać, że jest nim były dwukrotny premier Francji Alain Juppé. Jest również spodziewany wieczorem na przyjęciu. Przyjęcie zakończy się spektaklem akrobatycznym na linach zespołu Mira Art z Gdańska i będzie można oglądać ten występ zarówno z pokładu, jak i z nadbrzeża. Jutro program jest podobnie bardzo bogaty, a w piątek rano Dar Młodzieży opuści gościnne Bordeaux i weźmie kurs na Wyspy Kanaryjskie. Z Bordeaux Tomasz Kowalczewski. To był serwis Trójki. W nocy pochmurna na wschodzie i południu deszcza, w Rzeszowie burze od 12 stopni w Kotlinach Górskich do 17 w centrum i na południowym wschodzie. Jutro też ciepło od 18 stopni w Jeleniej Górze do 27 w Białymstoku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Drzwi do lekarza psychiatry są otwarte. Dla każdego. Nie potrzeba skierowania, by skorzystać z jego pomocy. Psychiatra wie, jak leczyć depresję. Zapisze leki antydepresyjne i skieruje na psychoterapię. Wizyta ani u psychiatry, ani u psychologa nie jest powodem do wstydu. Farmakoterapia i psychoterapia to najlepsza droga, by przezwyciężyć depresję. Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Marian, a na takich przecenach mistrzowskich to lodówki powinny być taniej, co? Się wie, Barbara, że taniej. Wiesz, Marian, ja chyba nawet polubię tę piłkę. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład wysoka, srebrna lodówka Beko No Frost, energooszczędna klasa A+, teraz za jedyne 1499 zł. Taniej o 300 zł. Kocham Cię, mamo. Twoje serce bije dla najbliższych, dlatego warto je wspierać. Podaruj mu nowość. Gold Omega 3 D+. Suplement diety Gold Omega 3 D+. To najwyższa ilość kwasów omega-3 w połączeniu z witaminami D3 i K2. Składniki Gold Omega 3 D+ wspierają serce, uczestniczą w utrzymaniu zdrowych kości oraz pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Gold Omega 3 D+. Strażnik serca, kości i odporności. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magazynek. Zaczął elegancik. Co to? zamilknie. Ona będzie moja. Zabawimy się, ty i ja. Jej twarz pobladła. Nie sprawdzimy dzisiaj w magazynku, jak działa czerwona sukienka. Patrzę na nas, patrzę po nas, nic z tych rzeczy. No nie byłoby też szans. Dwóch panów naprzeciwko mnie, Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski, Anna Gacek, dzień dobry. No nie w czerwonej sukience, ale taki jest tytuł naszej dzisiejszej piosenki dnia z płyty Albo Inaczej 2. Justyna Święc i tak rozpoczynamy to wydanie magazynku. Zapraszamy do 16. Need a big God, big enough to hold your love. Need a big God, big enough to fill you up. Keep me up at night to my messages you do not reply. You know I still like you the most. The best of the best and the worst of the worst. Well, you can never know the places that I go. I still like you the most. You'll always be my favorite ghost. You need a big God. Is it just part of the process? Well, Jesus Christ, it hurts. Though I know I should know better, well, I can make this work. Is it just part of the process? Well, Jesus Christ, it hurts. Big God. Ona śpiewa to z taką pasją, że mam wrażenie, że nawet nie można tego tak po prostu przedstawić. Big God, nowa piosenka Florence and the Machine, tylko właśnie Big God. Utwór, który jako najnowszy, ostatni promuje High as Hope, czwartą płytę Florence and the Machine, bo to jest już ten tydzień. Ten album ukaże się w najbliższy piątek, a dziś wieczorem słuchacze Trójki, nieliczne grono bardzo szczęśliwych już pewnie osób przedpremierowo posłucha tej właśnie płyty w całości. Florence, mam wrażenie, jest aktualnie wszędzie. Co chwila gdzieś widzę wywiad z rudowłosą wokalistką. Jak zawsze w przypadku premiery każdej kolejnej jej płyty, te dni wokół tej właśnie daty, daty wydania nowego albumu, są całe utkane z opowieści o wszystkich pijackich nocach, brutalnych porankach, o wielkiej samotności, wielkiej tęsknocie, wielkiej euforii po tym, jak żyje się, kiedy to wszystko spada, albo kiedy po prostu prostu się spada i jak trzeba się z tego podnieść. A w ramach podnoszenia się właśnie powstają wszystkie te kolejne nowe piosenki. High as Hope ukazuje się w piątek. Już wolno coraz więcej mówić o tej muzyce, nie wolno jeszcze jej grać, ale można już na przykład ujawnić, że w tym utworze delikatnie swoją obecność zaznaczył Kamasi Washington, którego nowy, wspaniały album jest w tym tygodniu naszą płytą tygodnia i również dziś w magazynku będzie można go od nas otrzymać. Love me, but you przed chwilą anonsowałam premierę nowej płyty Florence and the Machine, ale nie oszukujmy się, powoli te zdania, że za kilka dni ukaże się ten czy ten album, pojadą sobie na kilka tygodni wypoczynku, bo wakacje to jednak jest ten czas i lato, kiedy nowe płyty raczej się nie ukazują, ale to z kolei też jest czas, kiedy ukazują się najróżniejsze kompilacje, reedycje i płyty wymyślone jakoś na nowo. I wśród takich wydawnictw między innymi to 20 lat po wydaniu version 2.0 drugiej płyty zespołu Garbage. Ta chyba najsłynniejsza i najbardziej popularna ich płyta doczekała się reedycji, a na niej kilka dodatków, wśród nich i to nagranie utwór Deadwood. 25 minut po 15. Kolejny utwór mogłabym zapowiedzieć Przenieśmy się teraz do Paryża. Mogłabym zapowiedzieć Przenieśmy się teraz do Nowego Jorku. Mogłabym powiedzieć Przenosimy się do Katowic, ale powiem, to będzie wycieczka do Łodzi. We'll be right back. To jest taki tydzień, kiedy nie chce nas opuścić klan Gainsbourgów i z tego ja się ogromnie cieszę. W poniedziałek przez 2 godziny gościem Aksamitu była Charlotte Gainsbourg. Opowiadała o sobie, o swojej muzyce i oczywiście o swoim słynnym ojcu i o jego muzyce. No i teraz też porozmawiamy o, no nie słynnym ojcu, bo nie o twoim ojcu porozmawiamy, ale o słynnym Serge'u Gainsbourgu. Bartek Szczęsny naprzeciwko mnie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Na wszelki wypadek w kontekście zespół Rebeka, ale dzisiaj Bartek Szczęsny, też połowa duetu, ale połowa duetu kierownictwa muzycznego pewnego wyjątkowego koncertu. Tak, drugą połówką tym razem jest mężczyzna Daniel Blum. I no i przygotowujemy wspólnie aranżację do koncertu w Łodzi z okazji Festiwalu Czterech Kultur, koncertu Serge'a Gainsbourga właśnie, który odbędzie się 9 września. Spotkanie muzyczne z Gainsbourgiem. No chyba trzeba zacząć od pytania banalnego. Czy to w ogóle jest, bo rozumiem też, że można do tego podejść na zasadzie badawczej, czyli nie znam, wejdę na ten grunt i ze świeżym okiem i uchem podejdę do tej twórczości, albo można podejść od strony kogoś, kto zna, uwielbia i tak dalej. Gdzie ty jesteś obok Gainsbourga? Ja jestem bliżej takiego zdystansowanego ewidentnie podejścia. Jak rozmawiałem z Danielem, to on ewidentnie jest po tej bliższej stronie. Nie wiem, z czego to wynika. Znaczy, oczywiście Serge Gainsbourg jest takim artystą, do którego ciężko się w ogóle nie odnieść, no bo wszyscy mieliśmy z nim kontakt tak naprawdę i jego wkład w kulturę jest tak wyrazisty, że właściwie no nie można przejść obojętnie. Więc no ja na pewno jestem taki bardziej zdystansowany, nie wiem, może dlatego, że faktycznie miałem trochę mniej doświadczenia z jego piosenkami takimi, a bardziej z jego postacią, może tak powiem. No ale myślę, że właśnie może dzięki temu będę miał taki świeży bardzo pogląd na sprawę i może to mi pozwoli na taką, że tak powiem, łatwiejszą, nie chcę używać słowa dekonstrukcję, ale może konstrukcję na nowo. Na pewno nie będziemy próbowali tego odgrywać w wersji jak najbliższej oryginałowi, bo to po prostu mija się z celem tak naprawdę, że właściwie to są takie utwory, takie kompozycje, takie aranżacje, które same w sobie już wydają się, no wydaje mi się, że jeśli coś jest zrobione tak dobrze, to nie warto tego ruszać, więc na pewno będziemy szukali swoich dróg, no, szczególnie, że razem z Danielem mamy takie bardzo elektroniczne zapędy, więc będziemy... No właśnie, to będzie Gainsbourg tak, elektronicznie? No siłą rzeczy przy tym składzie na pewno w dużej mierze tak. Oczywiście nie w 100%, ale na pewno w dużej mierze tak. Już wiemy mniej więcej, jakie syntezatory będą na scenie. No i to jest, myślę, dobry moment, żeby ujawnić, że my wcale nie rozmawiamy o koncercie muzyki instrumentalnej. Tak, dokładnie. Będą wspaniali goście na tym koncercie. Jeśli możesz przedstawić i zapowiedzieć, kto 9 września zmierzy się z repertuarem Gainsbourga. Oczywiście. Lista jest dość długa. No będzie to, no między innymi Tomasz Makowiecki, Ania Rusowi, Czeralf Kamiński, Skubas, Maria Peszek, Tymon Tymański, Łukasz Lach, Daria Zawiałów, Fismol, Natalia Grosiak, Cortez, Mitko. No i trzeba też powiedzieć, że nie będą musieli przynajmniej powtarzać znajomości francuskich słówek. Będą polskie tłumaczenia tekstów, tak. Jak wy z Danielem jesteście, używając brzydkiego słowa, coverowo? To nie są wasze takie strefy komfortu? Nie, no u mnie na pewno bliżej do remiksu. Na pewno to jest taka kwestia trochę jakby zrozumienia piosenki, ale też wstawienia czegoś ewidentnie od siebie, bo dla mnie cover właśnie się kojarzy z czymś takim jednak z próbą właśnie powtórzenia tego, co było. A myślę, że my naprawdę będziemy podchodzić tak po swojemu, ale żeby oczywiście postarać się wychwycić istotę i ducha danej piosenki. Sprawdzisz na ofie, jak Charlotte przearanżowała utwory ojca, bo ma je w repertuarze tej trasy. Wiesz co, nie wiem, czy będę na ofie jeszcze, ale jeśli będę, to na pewno sprawdzę. A na jakim etapie są prace nad nowym albumem zespołu Rebeka? Kończymy. Naprawdę. Myślę, że w ciągu miesiąca będziemy mieli master. Pracowite lato. Tak, tak. A kiedy jakieś wakacje? Może w przyszłym roku. A właśnie, albo można jeszcze odpowiedzieć, szczęśliwi ludzie, czy ludzie, którzy mają pracę, która jest pasją, zawsze są na urlopie, czy dokładnie. Coś takiego. Bartek Szczęsny, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Września ten właśnie koncert w Łodzi, w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Daniel Blum, Bartek Szczęsny w roli kierownictwa muzycznego, kierowników muzycznych tej właśnie inicjatywy, w której polscy muzycy mierzą się z twórczością mistrza piosenki Serge'a Gainsbourga z polskimi tekstami. Ale teraz przenosimy się do Kazimierza Dolnego. Jeśli ktoś z Państwa ma ochotę spędzić tam dni między 12 a 15 lipca, to myślę, że mamy niczego sobie propozycję, ponieważ zapraszamy na festiwal Kazimiernication, który tam właśnie kolejny rok się odbywa. W tym roku wystąpią m.in. Dawid Podsiadło, Laocze, Wonky One i Fish Emade, którzy za chwilę w remiksie Rebeki, by nawiązać jeszcze do naszego dzisiejszego gościa. 22 i 7 trójek. Mamy dla Państwa zaproszenia na festiwal w Kazimierzu Dolnym 12-15 lipca. Kazimiernication 22 i 7 trójek. Chciałbym być twoim telefonem, przy którym teraz śpisz. Płaszczysz go i pieścisz, ustami gładzisz ekran i chciałbym. Oglądałam, co ciekawego zdarzyło się w historii muzyki dziś, czyli 27 czerwca. Głównie wiele wspomnień, występów, koncertów na festiwalu Glastonbury, bo to są właśnie te dni, to jest zawsze ten czerwcowy weekend. W tym roku tych wspomnień nie dopiszemy do muzycznego kalendarza. Festiwal Glastonbury co jakiś czas, co 4 lata musi odpocząć od ciężaru, jakim jest organizowanie najcudowniejszej imprezy muzycznej na świecie, ale także musi odpocząć matka natura od tego, że przyjeżdża tam 150 000 osób. Co jednak zainteresowało mnie w historii muzyki, to myśl o tym, że tak, rzeczywiście 14 lat temu tak brzmiała wiosna i lato w muzyce i właściwie wszędzie, ponieważ to był jego czas, The Streets. Excuse me.